ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ते शान्तिः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रदितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनसं दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायकपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महद। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थकण्ठोत्कटं नानाख्यानकेसरं हरिकथां सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहर ते पीयमानं मुदा भूयात् पारदपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्र पादमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुदः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदे साङ्गबलक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितदल्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यानुदं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अतः श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता में क्या है संक्षेप में बोलते हैं, देखो। सच्चिदानंद रूपम तत् पूर्णम विस्तः परम पदम यत् प्राप्तये समारब्धा वेदा कांड त्रयात्मकाः। सच्चिदानंद रूपम तत् पूर्णम विस्तः परम पदम यत्प्राप्ते समारब्धा वेदा कांडत्रयात्मकाः। कर्मोपासितः ज्ञानम् इति कांडत्रयं ग्रमात् तद्रूपाष्टदशाध्याय्या गीता कांडत्रयात्मिका। सच्चिदानंद रूपम तत् वह जो तत्पदार्थ है ब्रह्म है वो क्या है सच्चित्तरानंद रूप है। उसी को विष्णु का परम पद स्वरूप माना गया, विष्णु परम पदम। यत प्राप्त जिसकी प्राप्ति के लिए ही वेदाह समारब्धा, जिस ब्रह्म स्वरूपानुभूति के लिए ही वेदों का आरंभ हुआ है। कैसे वेद का आरंभ हुआ है? कांड त्रयात्मक, कांड त्रयात्मक वेदाह समारब्धा। कांड त्रय कौन से हैं? कर्मोपासित ज्ञान विधि, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड नाम से कांड त्रयंक्रमा समारब्धा के साथ अनुभव होगा। लेकिन उसी वेद का अनुसरण करता हुआ कांड त्रयात्मक आप ये गीता भी है, तद्रूपा ठीक उसी श्रुति के स्वरूपा सदृशा, तद्रूपा माने तत्सदृशा, उस श्रुति वेद के सदृश है। वेद क्या था? त्रिकांडात्मक था, इसलिए यह स्मृति भी त्रिकांडात्मक है। श्रुति अनुरूपा, श्रुति सदृशा, स्मृति भी त्रिकांडात्मक है। अर्थात यहां भी कर्म कांड रूप छह अध्याय, उपासना कांड रूप छह अध्याय और ज्ञान कांड रूप छह अध्याय 18 अध्याय, इसलिए कहते हैं अष्टादशाध्याय गीता। अष्टादश में 18 अध्याय रूपा यह गीता कांड त्रयात्मिका तद्रूपा भवती, तद्रूप ही है। इसका मतलब क्या हुआ? केवल कांड त्रयात्मिकता ही नहीं, इसका लक्ष्य और तात्पर्य हुआ इस गीता के द्वारा भी वही प्राप्त है जो सकल वेदाध्ययन की द्वारा प्राप्त है। क्या है, क्या प्राप्त है? यत प्राप्त वेद आरब्ध, किसकी प्राप्ति के लिए? शुद्ध ब्रह्म स्वरूपानुभूति के लिए। सच्चिदानंद रूपम यत तत् प्राप्त समारब्ध वेद, मैंने प्रयोजन भी वही है, स्वरूप भी वही है। ये विलक्षण होता है कि स्वरूप सादृश्यता नहीं है, प्रयोजन भी समान ही है। जिस प्रयोजन को लेकर वेदों को आरंभ किया गया था और यद रूपेण आरंभ किया गया था, उसी प्रयोजन को लेकर के तद्रूपेण वही गीता भी आरब्ध है। एक अब किस कांड में क्या है, क्योंकि पूरी गीता तत्त्वमसि महावाक्य को समझाने के लिए पहला 6 अध्याय तम पदार्थ, मध्यम 6 अध्याय तत्पदार्थ, अंतिम 6 अध्याय असी पदार्थ। कैसे? तत्र तु प्रथमे कांडे कर्म तत्याग वर्तमना तम पदार्थ विशुद्धात्मा सोपपत्तिर निरूप्यते। तत्र तु प्रथमे कांडे, पहला कांड माने कर्म कांड, जो पहला 6 अध्यायों में कर्म और उसका त्याग, त्याग वर्तमना त्याग के माध्यम से मार्ग से तुम पदार्थो, तुम पदार्थ कथन हुआ। अभी कैसा तुम पदार्थ? विशुद्धात्मा, वह तुम पदार्थ का भी विशुद्ध स्वरूप से अभेद करता हुआ कथन किया। अतः विशुद्ध अंतकरण वाला, विशुद्ध अंतकरणात्मक जो तुम पदार्थ है वो युक्तियों के द्वारा, युक्तियों के सहित निरूपित उपपत्ति ना सह निरूपित निरूपण किया जाता है। यामुना मुनि प्रणीत गीतार्थ सार संग्रह, यमुना के तट पर थे, इसमें नाम यामुन मुनि हो गया, उनका नाम कोई नहीं जानते, उनके द्वारा प्रणीत यह गीतार्थ सार संग्रह 22 श्लोक में पूरी 18 अध्याय गीता का बारे में कह देते हैं। एक श्लोक में पूरी गीता का सार पहले बता रहे हैं, एक ही श्लोक में। स्वधर्म ज्ञान वैराग्य साध्य भक्ति एक गोचर नारायण परम ब्रह्म गीता शास्त्रे समीरितः। सारी बात स्वधर्म के बारे में वर्णन हुआ है और स्वधर्म के द्वारा साध्य है ज्ञान, और वह ज्ञान वैराग्य पूर्वक होता है और पराभक्ति, साध्य भक्ति माने पराभक्ति, अनन्य भक्ति जो उपासना है। वैराग्य और उपासना से संपाद्य है ज्ञान और वह ज्ञान का मूल आधार स्वधर्म है। इसे कहते हैं स्वधर्म ज्ञान वैराग्य साध्य भक्ति एक गोचर। उस ज्ञान का विषय क्या है? एक विषय है नारायण परम ब्रह्म। से भाष्यकार भी नारायण शब्द से शुरू किया है मंगलाचरण, हाँ, नारायण परम ब्रह्म गीता शास्त्रे। पहला 6 अध्याय में क्या कहा गया? ज्ञान कर्मात्मिक निष्ठा योग लक्ष्य सुसंस्कृत आत्मानुभूति सिद्ध्यर्थे पूर्व षटके न चोदिते। चोदिते मैंने विहित चुत प्रेरणे दातु। ज्ञान और कर्मात्मिक निष्ठे निष्ठा दो है, ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा, ये दो द्वितीय और तृतीय देख कटे आ गए ना। फिर योग लक्ष्य 6 अध्याय पूरे योग के वर्णन आता है, बीच में क्या है उसकी के संस्कार सुसंस्कृत आत्मानुभूति सिद्ध्यर्थे। आत्मानुभूति का सिद्धि के लिए सुसंस्कृत अंतकरण का संपादन है तो 4वें और 5वें अध्याय में वह कर्मियों को कैसे करना है, किम अध्यात्म इत्यादि से 5 अध्याय में या 4वें अध्याय में परमात्मा ब्रह्मविद कर्मियों के बारे में वर्णन हुआ। इस प्रकार से कर्म और उपासना के अभ्यास की प्रक्रियाओं को 4वें और 5वें बता दिया, जिससे कि आपका अंतरण इतना सुसंस्कृत हो जाए ताकि आपके अंतकरण आत्मानुभूति करने के सिद्ध हो जा हो सके। यह 6 अध्याय में कहा हुआ सारे विधियां हैं। मध्य शक में क्या है? मध्य में भगवत तत्व याथात्म्यवाप्ति सिद्धये ज्ञान कर्माभिनिर्वर्त्यो भक्ति योग प्रकीर्तितः। 6 अध्यायों में बीच में भक्ति का ही प्रकरण पूरा का पूरा। माध्यमे प्रकीर्त माध्यम ने माध्यमे षट के बीच में जो 6 अध्यायों में भगवत तत्व का यथार्थ स्वरूप वर्णन हुआ, विराट स्वरूप वगैरह दर्शन दर्शन सब कुछ है वहां पर, विभूति योग आ गया सब आ जाता अध्याय। भगवत तत्व के याथात्म्य की अवाप्ति याथात्म्य की प्राप्ति की सिद्धि के लिए यह मुख्य रूप में 6 अध्याय। वह भी किस लिए? ज्ञान कर्म अभिनिर्वर्त्यो, वह भी ज्ञान और कर्म के द्वारा ही साध्य। ईश्वर की प्राप्ति सगुण ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो भी ज्ञान से तात्पर्य उपासना, उपासना और कर्म के द्वारा ही सगुण ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और तादृश याद सगुण ईश्वर की प्राप्ति होने वाला है तार सगुण ईश्वर का यथार्थ स्वरूप को पूरे 6 अध्याय में वर्णन किया गया है। और अंतिम 6 अध्याय में क्या है? प्रधान पुरुष व्यक्त सर्वेश्वर विवेचनम कर्मधीर भक्ति इत्यादि पूर्व शेषंत्यमोदितः। अंतमे उदिता अंतमोदिता, अंत में अंतिम अंतिम अध्याय में अंतिम 6 अध्यायों में क्या कहा गया? प्रधान मतलब प्रकृति पुरुष व्यक्त ये ना 15वां अध्याय विशेष रूपेण इन तीनों से अतिरिक्त पुरुष बता रहे हैं पुरुषोत्तम। जब प्रधान प्रकृति पुरुष व्यक्त सर्वेश्वर इन चारों तत्वों का विवेचन कर दिया और कर्म के बारे में जो कुछ कहना बाकी है त्रुण भेद कर देना, कर्ता 3 प्रकार का, कर्म 3 प्रकार की, ज्ञान प्रकृति सब 3-3 प्रकार का वर्णन गुण त्रिविभागों को वगैरह किया। कर्म का भेद धी मैंने ज्ञान का सत्व ज्ञान राजस ज्ञान तामस ज्ञान सात्विक आहार राजस आहार तामस आहार इत्यादि से कर्म धी और भक्ति उसकी भी सभी चीजों का इत्यादि जो कुछ भी शेष पूर्वोक्त 17 अध्यायों में जो भी कहा गया उसमें जो बचा कुचा बाकी है वो सब 18वें में पूरी कर दी गई है। इस प्रकार से 4 श्लोकों में पूरा बात, 1 श्लोक पूरे अध्याय का 18 अध्याय की और फिर 1-1 श्लोक 6-6 अध्यायों के लिए हो गया। फिर किस अध्याय में क्या है वो भी संक्षेप में कहा दे रहे हैं। उसमें भी पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग अध्याय में सैव जगत विदुर्शो हो जगत दिधीर्ष हो भगवत हो गीता शास्त्र अवतार है तो पहला अध्याय भगवान के अवतार के कारण को बताता है। भगवान के अवतार के कारण क्या होता है? अधिकारी का मुमुक्षा। अधिकारी क्योंकि जब अधर्म बढ़ेगा तब धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा आएंगे, ये तो है ना। यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति भारत कहते कि परित्राणाय साधु ना, ये कहा ना साधुना परित्राण है तो मतलब साधु कौन है? सन्यासी मतलब नहीं है, समस्त अधिकारियों से तात्पर्य। इसलिए अधिकारी पुरुष का लक्षण भी पहला अध्याय में पूरा प्रथम अध्याय अधिकारी का स्वरूप वर्णन करता है जिसकी वजह से ईश्वर का अवतार लेना पड़ जाता है। इसे ईश्वर के अवतार का निमित्त कारण होता अधिकारी का स्वरूप का वर्णन किया जाता है। ईश्वर अभी भी है नहीं है ऐसी बात नहीं, सबके हृदय में, लेकिन वो अभी अवतरित नहीं हुआ आपके लिए, अवतरण होने का मतलब क्या? प्रकट होना। प्रकट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ प्रकट? क्योंकि अविशुद्ध अंतःकरण होने से, जैसे विशुद्धात्मा तुम पदार्थ हो, जब विशुद्ध अंतःकरण वाला हो जाता है तब वह अवतरित होगा, यानी वह प्रकट हो जाएगा। दूसरा अध्याय सांख्य योग है। अत्र ज्ञानम साधन कर्म तत्फलम सत्व शुद्धि तत्फलम ज्ञानम इति दर्शितम्। ज्ञान और उसका साधन भूता कर्म कहा गया, क्योंकि कर्म का फल क्या है? अंतःकरण शुद्धि है, और अंतःकरण शुद्धि का फल है ज्ञान। अतएव ज्ञान और कर्म भी साथ ही साथ भावित हो गया, यह दूसरे अध्याय स्थापित किया है। तीसरे अध्याय में अत्रोपाय भूतां कर्मनिष्ठां प्राधान्येन उपसंहृत्य ज्ञाननिष्ठोपया इति वर्णनम्। कर्मनिष्ठा जो उपाय भूता है उसको प्राधान्य रूपेण कथन करके उसकी उपसंहार किया, और वहीं पर ज्ञान निष्ठा जो उपेय भूता है, साध्य भूता है, उसका भी बीज वर्णन कर दिया। चौथे अध्याय में स्वस्थान स्वस्य अनिशक्त बादेन भक्ति श्रद्धे दृढ़ीकृत्य धीहे तो कर्मनिष्ठाया उपसंहार। चौथे अध्याय में अपने अंदर जो अनिशक्त है, मैं जीव हूं ऐसा बुद्धि है, इसके बाध कर दिया गया। जीवत्व का बाध करते हुए भक्ति श्रद्धा के द्वारा दृढ़ीकृत ज्ञान के कारण कर्म निष्ठा का उपसंहार है। पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग अध्याय, अत्र अनेक साधनाभ्यास निष्पन्न मुक्ति साधन स्वस्वरूप परिज्ञानम उक्तम। अनेक साधनों का वर्णन किया, एक यज्ञ नहीं, अनेक प्रकार का साधन का वर्णन करते हुए मुक्ति का साधन और स्वस्वरूप का परिज्ञान को संक्षेप में कथन हुआ है। अंत में छठा अध्याय आठ संयोग में स्पर्शान कृत बहिर्बान इत्यादि के द्वारा अंतरंग और बहिरंग साधनों का अधिकारी के लिए स्पष्ट कथन हुआ। इस प्रकार से छह अध्यायों के द्वारा कर्म पर जो कथन के माध्यम से कर्म मार्ग के द्वारा ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति का कथन करते हुए तुम पदार्थ का असली स्वरूप जो है अनिशत्व का बाद द्वारा ब्रह्म स्वरूप का कथन भी कर दिया। बीच में ईश्वर टपकता है ना, तो ईश्वर को कैसे समझेंगे? वो तत्पदार्थ, उसके लिए द्वितीय कांड है। द्वितीय भगवत भक्ति निष्ठा वर्णन वर्तमाना भगवान परमानंद तत्पदार्थ अवधार्यते। दूसरा कांड उपासना कांड में भगवान की भक्ति उपासना में निष्ठा का वर्णन रूपी मार्ग के द्वारा भगवान जो है वह परमानंद रूप है, वही तत्पदार्थ है, यह निश्चय किया गया है। अतएव जो परमानंद रूप त्वम पदार्थ का है वही परमानंद रूप तत्पदार्थ का भी होने के नाते तत् और त्वम में कोई भेद नहीं रहा। यह बात को तृतीय कांड में कहेंगे ऐक्यता। इस द्वितीय कांड का सातवें अध्याय जो बनता है, द्वितीय कांड का पहला अध्याय अर्थात क्रम से सातवां अध्याय में ज्ञान योग है। अत्र यन्निष्ठया ब्रह्म वित्तिष्ठति तद ब्रह्म किम लक्षणम कथम वातव्यम इति निरूपणम। जिस निष्ठा के द्वारा ब्रह्मवित्त ब्रह्म रूप में स्थित होता है उसे क्या स्वरूप है और किस प्रकार से किया जाता है वह सारा वर्णन किया है। आठवां अक्षर ब्रह्म योग में ब्रह्मादिनां सर्वविवेचन पूर्वकम प्रयाण काल मुक्षः कर्तव्य ध्यातव्य निरूपणञ्च। ब्रह्मादि को लेकर के सर्वविवेचन पूर्वक प्रयाण काले मरण काल में भी, प्रयाण काल में मरण काले मुक्ष को क्या कर्तव्य है और क्या ध्यातव्य है उसका निरूपण किया गया है। नौवां अध्याय राज विद्या राज्य गृह योग नाम के अध्याय में परब्रह्म स्वरूपम तस्य सृष्ट्यादिषु साक्षित्व धर्म उपासना भेदाश्च। परब्रह्म स्वरूप उसकी सृष्टि आदि का कर्तृत्व, साक्षित्व धर्म और साथ साथ उपासना का भेद, अनेक विभूतियों का वर्णन आया। विभूतियों में क्या होता है फिर? मंद प्रज्ञ मुमुक्षुः उपासना सिद्ध है स्वोपास्ते फलम भगवत भक्तानुग्राहकत्वञ्च विभूतयश्च। मंद प्रज्ञ वाला जो मुमुक्षु है, मंद बुद्धि वाला मुमुक्षु, उनके लिए उपासना की सिद्धि कैसी हो और उसकी परमात्मा की उपासना फल भगवान के का अंदर जो भक्त के अनुग्रह करने की विशेषता और भगवान की विभूतियां जिन पर भक्त अपना भक्ति करता है, ध्यान करता है, उन विभूतियों का वर्णन किया। ग्यारहवार भी विश्वरूप दर्शन में भगवदा स्वस्य माया विजंबित विश्व रूपे अखिल सृष्टि आदि क्रिया प्रकाश निरूपणम, भगवान ने दिखा दिया कि अपने स्वरूप में सारा ब्रह्मांड समाहित है, अर्थात स्व से अभिन्न सारा ब्रह्मांड जगत स्थिति दिखा दिया। दृष्टा से अभिन्न दृश्य, दृष्टा से भिन्न, दृष्टा से बाहर स्वतंत्र कोई दृश्य नाम की चीज नहीं है, यह स्थापित किया 11वां अध्याय में और विश्व रूप दर्शन अध्याय। 12वां भक्तियों नाम का अध्याय में सौन निर्गुण उपासकों का तारतम्य विशेष के कथन के द्वारा दोनों के पृथक साधनों का विवरण किया है। और अंत में तृतीय कांड ज्ञान कांड, उसमें क्या है? तृतीय तो तयोरैक्यम वाक्यार्थो वर्णदे स्फुटम एवं अप्यत्र कांडानाम संबंधो अस्ति परस्परम। तृतीय कांड में इन दोनों की ऐक्यता, तम और तत् दोनों की ऐक्यता कथन हुआ है, यही उस महावाक्य का अर्थ है, उसको स्पष्ट रूप में वर्णन किया है। एवं अप्यत्र कांडानाम, इस प्रकार से इन तीनों कांडों का परस्पर संबंध भी समझना होगा। इनमें भी 13वां अध्याय पहला अध्याय होता है, वह अनात्म और आत्म शब्दों का अर्थ क्षेत्र और क्षेत्रीय, इन दोनों के अर्थों का क्षेत्र और क्षेत्री या क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थ प्रकृति पुरुष का विवेचन इत्यादि मिलता है। गुण त्रि विभाग योग नामक 14वां अध्याय में प्रकृति के गुण विभाग, गुणों के स्वरूप और परस्पर अभिभव होने की वर्णन भी, साथ साथ उन गुणों का जो फल है, किस गुण का क्या फल है, वह भी वर्णन किया है। 15वां पुरुषोत्तम अध्याय में क्षर और अक्षर से विलक्षण पुरुषोत्तम नामक शुद्ध ब्रह्म स्वरूप का 15वां अध्याय में कथन किया। दैवासुरस्मृति विभाग योग में उभय संपद, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का वर्णन किया, ताकि मुमुक्षु साधक के लिए हेय क्या है, आसुरी है, उपाधि क्या है, दैवी है, उनको स्पष्ट करने के लिए। और 17वां अध्याय श्रद्धा त्रि विभाग योग, जो कि तीन प्रकार की श्रद्धा का वर्णन किया, सात्विक आहार, सात्विक तप, सात्विक यज्ञ आदि जो उपाधि है मुमुक्षु साधक के लिए, और त्याज्य भूता, हेय भूता, राशि, अन्न आहार, तप आदि हर चीज के तीन प्रकार का 17वां अध्याय में वर्णन किया। मोक्ष अधिकार निरूपण एक तरह से वहां, जो व्यक्ति वाक्य सात्विक तत्व को अपनाता है वह मोक्ष का अधिकारी स्वतः ही बन जाता है, इसके लिए जानबूझ के 17वां अध्याय में वर्णन किया है। और अंत में 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग नाम का अध्याय आता है, वहां पर त्याग और संन्यास का भेद का कथन करना आरंभ करके अंत में स्वरूप निष्ठा का वर्णन किया है। इस प्रकार से कांड त्रयात्मक इस भगवद गीता पर हम लोग जो है आचार्य शंकर कृत भाष्य सहित यथासंभव यथा अपेक्षा टीकाओं में भी यत्किंचित जाते हुए शंकर भाष्य जो केवल अद्वैत का ही वर्णन कर रहे हैं, उसको ही हम यहाँ पर अध्ययन करने आरंभ करते हैं। आचार्य शंकर इस भाष्य को लिखते वक्त विचार किए मंगलाचरण के बारे में, और यह मंगलाचरण उन्होंने सोचा मैं स्वयं को श्लोक लिखूं वो उचित नहीं है, क्योंकि जो चीज एक तो होता है पौरुषेय वाणी, और पौरुषेय वाणी में भी ईश्वर स्वयं हो वक्ता, ऐसे का मंगलाचरण ईश्वरीय वचन से हमें करना चाहिए, मानुषी वचनों से नहीं करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से भाष्यकर अपना कोई श्लोक न बनाता हुआ विष्णु पुराण के श्लोक से मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नारायण परो व्यक्ता अंडम अव्यक्त संभवम अंडस्यांतस्त्वे लोका सतद्वीपाच मेदिनी। नारायण, नारायण शब्द का अर्थ या निर्गुण निराकार विशुद्ध ब्रह्म, क्यों? क्योंकि परो अव्यक्त कह दिया गया, अव्यक्त से परे क्या होगा, सगुण साकार नारायण तो नहीं होगा ना, अव्यक्त से भी परे, अव्यक्त मन अव्याकृत माया से भिन्न व्यतिरिक्त असंबद्ध विशुद्ध तत्व ब्रह्म ही हो सकता है और कोई दूसरा नहीं, से नारायण शब्द कर दिया ब्रह्म। वो आप कैसे नहीं, उसके भी आगे श्लोक देगा टीका में जाएंगे जब देखेंगे नारायण शब्द का ब्रह्म कैसे हो जाता है। हेतु है हमारा प्रमाण उत्तर श्लोक, श्लोक का उत्तरार्थ क्या होता है, उत्तर शब्द कौन परो अव्यक्ता, अव्यक्त से परे है कौन, यह जो नारायण। अव्यक्त से क्या लेना है, माया, उससे असंबद्ध है, अव्याकृत, माया कहो अव्याकृत कहो एक ही चीज है, उससे पर है, पर मने उसे व्यतिरिक्त है, उसे असंबद्ध है, असंग है, असंगयम पुरुष और पर ब्रह्म ही है। उस अव्यक्त से क्या हुआ, वह अव्यक्त भी बीच में है, इसे क्या प्रमाण है, अरे व्यक्त ही प्रमाण हो जाता है। व्यक्त क्या चीज है, अव्यक्त संभवम अंडम, अंडम अव्यक्त संभव, उस अव्यक्त कारण से अव्याकृत से व्याकृत व्यक्त या अंड पैदा हुआ, ब्रह्मांड पैदा हुआ। यह ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है यही प्रमाण है इस कारण होता कोई अव्यक्त में, और वह अव्यक्त भी कहीं कहीं अधिष्ठित होगा, अतः वह अधिष्ठान होता ब्रह्म ही नारायण सिद्ध होता है, क्योंकि बिना अधिष्ठान का कोई अव्यक्त की स्थिति नहीं हो सकती, अधिष्ठान रहित किसी भी चीज की स्थिति हो नहीं सकती है। यथा मृत्तिका में घट अव्यक्त है ना, अव्यक्त अवस्था का जो घट की अव्यक्त अवस्था कहाँ है, कोई ना कोई अधिष्ठान मृत्तिका में जरूर है। इसे छांद वगैरह का मृत्तिका एक्तव सत्यम वाचारम्भो विकार नामधेयम मृत्तिका एक्तव सत्यम, इसे सारा जो वाचारम्भ विकार है नामधेय भूत है जो ब्रह्मांड है, यह किस अव्यक्त से पैदा हुआ और वह अव्यक्त कहीं ना कहीं अधिष्ठित होकर के हमें ब्रह्मांड को दिखाता है, अतः अव्यक्त रूपा अव्यक्त रूपा माया ब्रह्म में अधिष्ठित होकर के ब्रह्मांड का निर्माण। अंडम अव्यक्त संभवम, ये ब्रह्मांड क्या है, हिरण्यगर्भ सूक्ष्म लेंगे तो हिरण्यगर्भ हो जाता है। अंडस्यांतस्तिमे लोका, तू कह दे इसलिए किंतु, तुम्हें किंतु यद्यपि नारायण में अधिष्ठित माया नारायण से अभिन्न से प्रतीत होती है, नारायण की शक्ति जैसे होने के बावजूद भी वह नारायण जैसे सत्य नहीं है, मिथ्या, माया मिथ्या है। इसलिए किंतु है तो नारायण में अधिष्ठित, नारायण से अभिन्न से प्रतीत होता है, नारायण की शक्ति वैष्णवी माया कह दिया जाता है, सांभवी माया कह दिया जाता है, वैष्णव कहेंगे वैष्णवी माया, शैव कहेंगे सांभवी माया, अलग अलग संप्रदाय से नाम अलग हो जाए उस माया की, ऐसा हो तो भी ये न समझिए वह उससे अत्यंत अभिन्न जैसा होने के कारण ब्रह्मवत सत्य भी है, यदि वो सत्य हो जाए तो फिर सर्च का सत्य हो जाएगा, इसलिए किंतु कर दिया। तू अंडस्य अंत उस हिरण्य गर्भ रूपी ब्रह्मांड के अंतर्गत इमे लोका सप्त द्वीपाच में दिन, इमे लोका लोग अनंत अनेक लोग जो है अनंत लोग मिलकर क्या है, ये विराट रूप उस ब्रह्मांड में है, और उस विराट के अंदर विराट के साथ उस ब्रह्मांड में क्या है, सप्त द्वीपाच मेदिनी, सात द्वीपों से युक्त ये पृथ्वी लोक भी है। सात द्वीप कौन है, जम्बू प्लक्ष, जम्बू द्वीप जिसे हम लोग रह रहे हैं ये जम्बू द्वीप कहा जाता है इसको, इसके ऊपर प्लक्ष द्वीप, प्लक्ष के ऊपर शालमल द्वीप, शालमली के ऊपर कुशद्वीप, क्रौंच और शाक पुष्कर, ये सप्त द्वीप है, जम्बू प्लक्ष शालमल कुश क्रौंच शाक, जम्बू एक गुणा है जो भी उसका साइज है परिमाण है, उसका दो गुणा प्लक्ष है, उसका दो गुणा शालमल अर्थात जम्बू का चार गुणा, उसका भी दो गुणा कुश अर्थात जम्बू का आठ गुणा, उसका भी दो गुणा क्रौंच जम्बू का सोलह गुणा, बढ़ते जाता है उसका भी दो गुणा शाक मैंने बत्तीस गुण हो गया, उसका भी दो गुणा पुष्कर मैंने चौसठ गुण हो गया, चौसठ गुण, इतना विशाल है ब्रह्मांड का अंदर विद्यमान छोटा सा ये सप्तद्वीप मेघनी का इतना लंबा चौड़ा हाल है, ये सप्तद्वीप मेदिनी पृथ्वीलोक का यह स्वरूप है, आगे पृथ्वीलोक के अलावा और भी अनेक लोग, इमे लोग कहा विराट में अनेक लोग, और ये सारे लोग भी गवे रूपण का हिरण गर्भ के अंदर है ना, अंतस्त में लोक तथा संभव समुच्चय समुच्चय करने के लिए तथा संभव। ये मत सोचो लोकों से भूलोक पैदा हो गया पृथ्वी लोक, ऐसा नहीं है समुच्चय। नहीं तो क्रम आ रहा था ना, उस नारायण में विद्यमान है अव्यक्त, और अव्यक्त से अंड हुआ, अंड से ये लोक हुए, फिर लोक से पृथ्वी, ऐसा अर्थ आप न ले गए, इसलिए बीच में चर रख दिया। चा मने ये उन लोकों के साथ भी है, विराट में ही ये भी कवयव है अन्य लोगों के। अच्छा, इस प्रकार से भाष्यकार का मंगलाचरण संक्षिप्त विचार हुआ, और अब आनंदगिरी थोड़ा थोड़ा देखना है, जरूरी है वो। यद्यपि निष्ठा तो ही है संसार में, कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा, बीच में सेतु बनता है भक्ति निष्ठा उपासना। इसलिए मार्ग दो ही है, प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग, कर्म निष्ठा प्रवृत्ति मार्ग है, ज्ञान निष्ठा निवृत्ति मार्ग। इसलिए आनंद विकार शुरू करते देखिए, कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा उपाय उपाय उपेय भूत निष्ठा द्वयम् अधिकृत्य प्रवृत्तम गीता शास्त्र। पूरी गीता शास्त्र ये दो प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग को ही अनेक प्रकार समझाने की कोशिश करता है, उपाय और उपेय भूतता निष्ठा द्वय को अधिकृत करता हुआ प्रवृत्ति गीता शास्त्र है। उसकी व्याख्यान की इच्छा से भगवान भाष्यकार, समस्त विघ्नों का नाश हो, उपशमन हो, शिष्यों का परंपरा में मंगलाचरण किसी भी कार्य से पहले करना चाहिए, यह बुद्धि उत्पन्न हो इत्यादि प्रयोजन की प्रसिद्धि के लिए प्रामाणिक व्यवहार रूपी प्रमाणकम इष्ट देवता नमस्कारात्मकम, जो प्रामाणिक हो और व्यवहार रूपी प्रमाण के द्वारा भी स्वीकृत हो, ऐसे जो इष्ट देवता तत्व स्मरण रूपा, इष्ट देवता कौन है, ब्रह्म तत्व, उसी का अनुस्मरण रूपा, क्योंकि मंगलाचरण में नमस्कार आप कर तो कैसे करेंगे आप, नमस्कार तो कहां होता है, उत्कृष्ट को निकृष्ट करता है, भेद में होता है, है? अभेद में कहां से होगा नमस्कार, अभेद में मंगलाचरण कैसे हो सकता है। इसलिए कहते हैं उस तत्व का स्वरूप का स्मरण करना ही मंगल है, तद अनुरूप आचार्य दी थे मंगलाचरण। ओंकार शब्द द्वावे तो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्ता निर्यात तस्मात् मंगल का विभव, उनके जबकि उस ब्रह्म तत्व का वाचक ओम या अथ का स्मरण करना भी मंगल वाचक है, तो ब्रह्म का स्मरण करो तो मंगल क्यों नहीं है, वह मंगल तो हो नहीं सकता है कि नहीं। मंगल भवन मंगल हारी इसे कहा ना, मंगल है वो कि अमंगल को हरण करने वाला। इसे अनुस्मरण मंगलाचरण संपादयन न तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण असंभव, अद्वैते नमस्कारात्मक असंभव। इसे कहते हैं अनुस्मरण मंगलाचरण संपादयन अविशेषेण इतिहास पुराण और व्याचिख्यास गीता शास्त्रेण ऐक्य वाक्यता में अभिप्रेत्य। और सबसे बड़ी बात कह दिया शंकराचार्य जी, जान बुझे पुराण का श्लोक मंगलाचरण क्यों रख रहे हैं, दिखाने के लिए जो वेद में कहा गया है, जो पुराण में कहा गया है, और जो इस गीता स्मृति में कहा गया है, ये तत्त्व समन्वयात तीनों की ऐक्यता है, वाक्य ऐक्यता है तत्व ऐक्यता के कारण से, प्रतिपाद्यभूत तत्व एक होने से ग्रंथ भेद होने पर भी इनके वाक्यों में परस्पर समन्वय कर लेना चाहिए, यह ज्ञापन कर रहे हैं। देखो अविशेषेण इतिहास पुराण और इतिहास क्या है, महाभारत जिसकी हिस्सा है भगवत गीता, और पुराण का श्लोक इन्होंने लिया मंगलाचरण में। इसलिए इतिहास और पुराणों की व्याचिकित्सित गीता शास्त्र के साथ एक वाक्यता का अभिप्राय को प्रकट करता हुआ पौराणिक श्लोकम एकम एवं अंतर्यामी विषय उदाहरण, अंतर्यामी का विषय करने वाला इस श्लोक को उदाहरण रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, मंगलाचरण रूप में प्रस्तुत किया है। या नारायण शब्द अर्थ को भी एक पुराण के श्लोक से समझाते हैं, आपो नारायणी प्रोक्ता आपो वै नरसू नवः, अयनंत सत्ता पूर्व तेन नारायण स्मृत। आपो नारा प्रोक्ता, ये जल ही क्या है, नारा नर एव नारा जीवा चिदाभासा है इत्यर्थ। नर एव नारा जीवा, नर से यह नहीं समझना कि जीवा का तात्पर्य क्या, जड़ चेतन सब, कि जड़ में भी जीव है, बस बुद्धि विकसित नहीं है, अभिव्यक्त नहीं होता है, चिदाभास बोल नहीं पाता है, क्योंकि सब कुछ सर्वम खलविदम ब्रह्म तदा जड़ अपि जीवतमस्ति। इसलिए कहते हैं यहां जड़ चेतन सकल को लेना। आपो नाराय जी प्रोक्ता, आपो वही नरसु नवा, और नर का संतान कार्य कारण रूप हो गया, और उसका कार्य धारा भी क्या है, वह भी आप एव जलात्मकम एव का मतलब क्या, कर्म रूपों में प्रधान, कि जल का कर्म से साक्षात संबंध है, जल के बिना कोई कर्म ही नहीं होता, कोई भी कर्म करना है जल है, संकल्प करेगा ना आदमी, जल के बिना कैसे संकल्प होगा, इसे पूरी कर्म कांड जल पर आधारित है, और जल पर कर्म के अधीन सारे जीव हैं, कर्म ना हो तो जीव नहीं, जीव खत्म, कर्म का जो क्षय इसलिए कहा वहां पर विद्यन्ते हृदय कृते छिद्यन्ते सरसंजा क्षीयन्ते चासे कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पराः ज्ञानादि दग्ध सर्व कर्माणि, ये कर्म का नाश किए बिना मुक्ति नहीं है ना, और कर्म के नाश की प्रक्रिया अलग है, कैसे होगा, ज्ञान से होगा, कि कर्म का नाश का तात्पर्य वहां अज्ञान का ही नाश होगा, कर्म का भी कारण कौन है, अज्ञान है, इसे कहते हैं आपो वै नारा, आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वै नरसो नर, अयनम तस्य, अयन तस्य तादृश नारों का नरसुनों का जो अयन है, तस्य अयनम आश्रय अधिष्ठान पूर्व, और कैसा है वो, इन सबसे पूर्व है वो है, वो बिंब है ना, बिना बिंब का प्रतिबिंब कहां से होगा, बिंब पूर्व में रहता है, प्रतिबिंब बाद में होता है, जितने भी चिदाभास रूप नारा है नरसोनु है कार्य कारण भाव, ये सर्व सारे से पहले अधिष्ठान रूप विद्यमान तत्व ब्रह्म तत्व है, जो तापूर्व अयनच तस्य, सब जलात्मक ताहमने आप नराह नरसुन ता पूर्वम भवति और तस्य अयनम भवति, उनसे पहले विद्यमान है, इसे आप लोग क्या बोलते हैं, सदैव समिदम अग्रासित ताह पूर्वमासित अग्रासित और तस्य अयनम तेन, इसीलिए नारायण है भी स्मृत, इसलिए उस तत्व को नारायण शब्द से भी स्मरण कहता है, नारायण अयनम इति नारायणम इति नारायण इति स्मृत, नारों का ये अयन है, नार बने जीवाः जड़ चेतन समस्ताः, उनका अयन है अधिष्ठान है, उनके पूर्व में विद्यमान है, उन सब का अव्यक्त भाव स्थिति का स्वरूप है, उस कारण से उसका नाम नारायण कहा जाता है, वो कौन है, ब्रह्म ही का है, निर्गुण निराकार ब्रह्म, उसी में सब रहता है, वही सदैव समुदाय में सत कहा गया है, सत शब्द से जिस ब्रह्म तत्व को कथन कर रहे हैं वही यहाँ पर नारायण शब्द से कह दिया गया है, इस स्थूल दृष्टि से व्याख्या हो गया, मोटी मोटी बुद्धि वालों के लिए, सूक्ष्म दृष्टि वालों के लिए, और आगे देखिए क्या बोलेंगे, स्थूल दृशाम नारायण शब्दार्थ इति, स्थूल दृष्टि वालों के लिए नारायण शब्द का अर्थ समझा दिया गया, और अब सूक्ष्म दर्शनाम दर्शन पुनराचक्षते, नर शब्द न चराचरात्मकम शरीर जातम, नर शब्द क्या लेना, चराचरात्मक समस्त नर, और उनमें क्या हो रहा है, उसमें आभास पड़ रहा है, तत्र नित्य सन्निहिता चिदाभास जीवा नारा इति निरुच्यते, और चराचरात्मक चराचर आत्मक जो जीव है शरीर है, उन शरीर में जो चिदाभास पड़ा उसको जीव कर, शरीरों को भी जीव कह देते लोग, शरीर में रहने वाला चिदाभास वास्तव में जीव है, इसे तत्र नित्य संहिता, इन शरीरों में चराचरात्मक शरीर समूह में जो नित्य सन्निहित है, क्या चिदाभास है, वे जीव शब्द से कहे जाते हैं, उन्हीं को हम यहां नाराहा कर दिया। नरम शरीरम तत्र भव नरा नारह ते है नाराह बहुवचन कर दिया। इति निरुच्यते तेषां अयनम मने आश्रय नियामक अंतर्यामी रूपेण, उनका जो अयन मने आश्रय, कैसे आश्रय हो गए, नियमन करने वाला। यो अंतत्तिष्ठम यमयति अंतर्यामी ब्राह्मण प्रधान को प्रश्न में कहा, जो सकल के अंदर विद्यमान है और निग्रह कर उनका नियमन करता है, उसे जो नहीं जानते इन सभी शरीर है जो उसका, सभी क्या है उसका शरीर है, लेकिन उसे कोई नहीं जानता है, ऐसा होता हो भी वो सबके भीतर कर सबका नियमन करता है, ऐसा अंतर्यामी ब्राह्मण मने एक पर्यायों में समझाया बृहदारण्यक उपनिषद में। उस अंतर्यामी को भी हम यहाँ नारायण शब्द से कहते हैं। इति यम अधिकृत्य अंतर्यामी ब्राह्मण आ गया ना, जिसको अधिकृत करके बृहदारण्यक उपनिषद में अंतर्यामी ब्राह्मण का वर्णन हुआ और नारायण सूक्त आरंभ हुआ। श्री नारायण आख्य मंत्र आवनायम च आदि आश्रियते अधीयते तदनेन शास्त्र प्रतिपाद्य विशिष्टम तत्त्वम् आदिष्टम् भवति। इस प्रकार से इस शास्त्र की तरफ प्रतिपाद्य विशिष्ट तत्व है उसका प्रतिपादन हुआ। इन विशिष्ट तो हमारा लक्ष्य नहीं है, तुरंत पूर्व पक्ष खड़ा होता है ननु परस्यात्म न माया संबंधात अंतर्यामित्तम शास्त्र प्रतिपादितम च वक्तव्य। फिर तो आप ये कहना चाहिए परमात्मा जो माया संबंधी माया उपाधिक है सगुण साकार, वो शास्त्र प्रतिपाद्य, अन्यथा कूटस्थ असंग अविषय अद्वितीय तदयोगा, कि जो कूटस्थ है असंग है अविषय है वो शास्त्र विषय कैसे हो जाएगा, अद्वितीय है उसका विषय विषय भाव द्वितीय द्वैत भाव से कैसे खत्म होगा। तथा च शुद्धता सिद्धौ कथम यथोक्त पर देवता शास्त्रादो अनुस्मर्यते, इसलिए शुद्धता आदि की सिद्धि के लिए अंतकरण शुद्धि आदि का सिद्धि के लिए उस यथोक्त पर देवता को शास्त्र आदि अनुस्मरण कैसे हो सकता है। शुद्ध सी तत्व से अनुस्मरण अभिष्ट फलवद अभिष्ट तत्राह, कि शुद्ध जो तत्व है उसी का अनुस्मरण अभिष्ट फल के समान अभिष्ट होता है। तब जवाब दिया परो अव्यक्ता, ये जो नारायण है मायावचन चेतन नहीं समझना, विशिष्ट नहीं है, क्यों कैसा ये अव्यक्त से परे माया से परे माया से विशिष्ट नहीं है। अव्यक्त मैंने अव्याकृत माया इति अनर्थांतर, अव्यक्त मैंने अव्याकृत अथवा माया कह दो उसको, तस्मात् परो उससे पर मैंने उससे व्यतिरिक्त उससे भिन्न उसमें असंग है जो उसका नाम नारायण, तेन असंस्पृष्ट अयम पर उससे असंस्पृष्ट है उस अत्यंत भिन्न है अक्षरात परतः परः श्रुति भी सुषे वही तत्व गृहीता तत्व तो माया संबंध भावे अपि आगे ना तत्वतः माया संबंध न रहने के बावजूद भी कल्पनया तदीय संयोग संगति अधिंगीकृत अंतर्यामित्वादिकम उन्नयम, लेकिन कल्पना के द्वारा तदीय संबंध मान लिया जाता है। यदि माया का संबंध ब्रह्म में कदापि हुआ ही नहीं है या माया का संबंध ही नहीं हुआ है, माया नाम की चिड़िया ही नहीं है, तो जगत कहां से होना है, न जगत है न कोई पाठ होता है न कोई गीता पढ़ रहा है न पढ़ा रहा है न कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा होता हुआ भी जब तक अज्ञान वशात आपके संसार दिखाई देते रहेगा तब तक यह मान लेना है कि ब्रह्म में माया का संबंध है, मान लेना है नहीं कल्पनया तदीय संगति अंगीकृत्य अंतर्यामित्वादिकम उन्नयम, सारा अपने आप अंतर्यामी है हिरण्यगर्भ है विराट है सारा कल्पना मान लेना सारा जगत को मान लेना। यस्मा ईश्वर से व्यतिरेक विवक्षिता तस्मिन अव्यक्त साक्षर सिद्धे अभी कार्यंगकम अनुमान उपन्यसते, इसलिए ईश्वर से भिन्न है या अगत्य माया, शिक्षा स्पष्ट हुआ ईश्वर से अत्यंत भिन्न है, क्यों मिथ्या है ही नहीं वाक्य में, इसलिए उसको अभिन्न भी नहीं कह सकते हम, और भिन्न जो कह रहा हूं इसलिए मिथ्या रूप में दिखाई दे रहा है, दिखाई देने के कारण से उसको है कहना पड़ता है, इसलिए विवक्षिता तस्मिन् अव्यक्ते साक्षी सिद्धेपि, इसे उस अव्यक्त का भी वह ब्रह्म क्या है, साक्षी ही है, कार्यलिंग का अनुमान मुक्त, इसलिए वह है तो क्या प्रमाण है फिर, कदे कार्य ही लिंग है कारण का अनुमान में, ये तो माया है क्यों मानते हैं, ये जगत के वजह से माया को मानना पड़ता है, जिसको जगत नहीं है उसके लिए माया भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं मानने की, इसलिए अंडम इति अपंचीकृत पंचभूत महाभूतात्मकम हिरण्य गर्भम तत्व अंडम इति अभिलप्यते है, हिरण्य गर्भ कहते हैं अपंचीकृत पंच महाभूतात्मक हिरण्य गर्भ तत्व है, उसी को अंड शब्द से व्यक्त शब्द से अव्यक्त हो गया अव्यकृत माया, उसे शुद्ध ब्रह्म नारायण, और व्यक्त क्या है अंड क्या है ब्रह्मांड, वह हिरण्य गर्भ है सूक्ष्म है अपंचीकृत पंच महाभूतात्मक है, तद अव्यक्ता पूर्वोक्ता उत्पत्ति वह अव्यक्त से पूर्वोक्त से उत्पन्न होता है, प्रसिद्ध है श्रुति स्मृति आदेश हिरण्य गर्भस्य मूल कारणादुत्पत्ति ही, इसे यह बात प्रसिद्ध है श्रुति स्मृति और अन्य दर्शनकारों में कि वह हिरण्य गर्भ मूल कारण माया से उत्पन्न है, अर्थात माया वचन चेतन होना ही हिरण्य गर्भ हो जाना, उससे सर आ गया ना, माया वचन चेतन हुआ तभी यह सब शुरू हो लफड़ा अपंचना भूत आ गया, तस्मा आत्मना आकाश समुद्र आकाश वायु अग्नि इत्यादि सब हो जाता है, तथा कार्यलिंगाद अव्यक्तम अव्यक्त रित्यर्थ कार्यलिंग का अनुमान के द्वारा अव्यक्त से इस व्यक्त रूप हिरण्य गर्भ की अभिव्यक्ति माननी पड़ेगी, हिरण्य गर्भे श्रुति स्मृति समाधि गते अपी कार्यलिंग भूरादयो लोका कार्य वो लिंग कम अनुमान मसीति मनवानो विराट उत्पत्ति उपदर्शयति, हिरण्य गर्भ में भी श्रुति स्मृति समाधिगत कार्यलिंग का अनुमान क्या है, कहते वो उसका कार्य कौन है स्थूल जो विराट, सूक्ष्म हिरण्य गर्भ का भी अस्तित्व में क्या प्रमाण बन रहा है स्थूल विराट, ये स्थूल जगत दिख रहा है, इसके लिए सूक्ष्म कारण मानना पड़ा, उस सूक्ष्म कारण के अस्तित्व के लिए उससे भी एक ऐसा चीज मानो जिसमें अपंचकृत महाभूत कुछ भी नहीं है, वो क्या है वो माया है, क्यों त्रणात्मिका है, वो कहां टिकर सब कर रही है, उसके लिए अधिष्ठान ब्रह्म को मानना पड़ा, मानना पड़ा ना, नहीं मानना नहीं पड़ता, वह आप ही है, मानना क्या है, मानना वो चीज होता है जो सभी को स्वीकृत नहीं होता, इसलिए कहते हैं यहां पर देखो कि तथा च इसलिए हिरण्य गर्भे स्मृति अधिगत होने के कारण से उसे विराट उत्पत्ति कथन किया अंडस्य इति, उक्तस्य अंडस्य हिरण्य अभिधानीयस्य अंतर इमे भूरादि लोका विरणात्मकाः वर्तन्ते, उस हिरण्य गर्भ रूप अंड के अंतर्गत ये सर्ग सारा जो भूर भो स्व इत्यादि सब 14 लोक ऊपर नीचे से मिला जुलू करके ये सारे लोग उसी में कल्पित हैं, इसी लिंग से इस विराट रूपी कार्य लिंग से हम हिरण्य गर्भ का अनुमान कर लेते हैं, लोक कार्य पंचीकृत पंच महाभूतात्मक विराटात्मकत्वेन वित्पादयति, और वे जो लोक है पंचीकृत पंच महाभूतात्मक होने से वह विराटात्मक है, इस बात को वित्पान करने के लिए सप्त द्वीपाच मेधिनी कह दिया गया, सा पृथ्वी अभवत इति श्रुतौ, क्योंकि श्रुति कहती है सा पृथ्वी अभवत, श्रुति से ज्ञापन हो रहा है विराजो जन्म संकीर्तितम, विराट का जन्म का वर्णन हुआ है, इति अंगीकारात अशेष द्वीपोपेता पृथ्वी इत्यनेन सर्व सर्वलोकात्मको विराट एव उच्यते, इसके द्वारा लक्षित किया जाता है कि पंचीकृत पंचमहाभूतात्मक जैसा यह पृथ्वी उसी प्रकार से अन्य समस्त लोक विशिष्ट विराट भी है, पूरा विराट पंचीकृत पंचमहाभूतात्मक है, इसी हो जाता है किस आधार पर, इस पृथ्वी के आधार पर, क्यों कौन देगा स्वर्ग पंचकृत है कि नहीं, पंचकृत पंच महाभूतात्मक स्वर्ग है इसका पता है क्या किसी को, या नरक पंचकृत पंच महाभूतात्मक है क्या मालूम, इसलिए इस पृथ्वी को जोड़ा हूं सप्तद्वीपाच मेधिनी, ताकि इस पृथ्वी जो तुम देख रहे हो ये जिस प्रकार से पंचकृत पंच महाभूतात्मक है उसी प्रकार से एक सदृश इसके ऊपर और उसके नीचे रहने वाले समस्त लोग भी पंचकृत पंच महाभूतात्मक है, अतएव विराट पंचकृत पंच महाभूतात्मक सिद्ध हो जाता है, उसके आधार पर अपंचकृत पंच महाभूतात्मक हिरण्यगर्भ, उसके आधार पर माया और उसका अधिष्ठान ब्रह्म, ये क्रम ये सिद्ध कर दिया, छह शब्द ना विराजो हिरण्यगर्भे पूर्वोक्तंडात्मनि अंतर्भाव तथा संभव अनुकृषित है, यह छह शब्द से क्या लिया विराट को हिरण्य रूपी पूर्वोक्तंड में ही अंतर्भाव कर देना है, उसी में है वो, अलग नहीं है वो। हिरण्यगर्भ अलग कहीं बैठा होगा, उसे पृथक इधर कोई और पैदा हो गया है। जैसे माँ से बच्चा अलग हो जाता है, वो अलग घूमता फिरता है, वैसे हिरण्यगर्भ अलग है, वो विराट अलग कहीं और होगा। ऐसा नहीं है, वो भी हिरण्यगर्भ पेट में ही है, वो अलग नहीं है, उसी का अवयव है समझो। विचित्रता इसकी है, जो उससे पैदा हुआ उसी का अवयव है, उसे अलग नहीं है, क्योंकि वो स्थूल है विराट, इसके कारण वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर जैसा दो शरीर है, दोनों इसलिए स्वतंत्र भिन्न अस्तित्व वाले नहीं है। ये सिद्ध करने के लिए चार शब्द समुच्चय करने के लिए कहा। परमात्मा ही स्व अज्ञान रूपी माया द्वारा जगत अशेषम उत्पाद्य स्वात्मनि अंतर्भाव्य अखंडैक रस सच्चिदानंदात्मना स्वयं हिमनि तिष्ठति इत्यर्थः। इस श्लोक का संक्षिप्त अर्थ इतना ही समझो, वह परमात्मा शुद्ध ब्रह्म अपनी माया शक्ति को लेकर के समस्त जगत उत्पन्न करते हुए, अभी कहां उत्पन्न किया, स्वात्मन्येव, स्वात्मन्येव अंतर्भाव्य, ब्रह्म इसको उत्पन्न करके बाहर नहीं रखा, यह सब ब्रह्म में ही चित्र दिखाई दे रहा है जगत रूप चित्र माया से। उस ब्रह्म ने अपनी माया से इस हिरण्यगर्भ और स्थूल विराट रूपी चित्रों को अपने में ही दिखा रहा है, उसको स्क्रीन बन गया है, खुद भी दिखा रहा है सारी चीज को। स्वात्मन्येव अंतर्भाव्य, उसके बावजूद भी अखंड ही कर रहा, अर्थात इस जगत रूप चित्र से उसे लेश मात्र भी इसे गुण ऐसे दोष से असंबद्ध, अतएव अखंड भी है। सच्चिदानंदात्मना सच्चित और आनंद रूपेण स्वे महिमे तिष्ठति तिर्थ, अपने स्वरूप में सदा है, इसी बात के लिए तू कह दिया, ये समझाने के लिए। अच्छा, तत्प्रवाच्य परम ब्रह्म को नारायण शब्द से कह दिया, और नारायण शब्द नारायण शब्द है ना, नारायणाम अयनम इति नारायणम, और नारायण शब्द से किसको लिया, तम पदार्थ को, तस्येन कह करके तत् पदार्थ को बता दिया, तम और तत् दोनों को एक नारायण शब्द से बता दिया, और इन दोनों की ऐक्यता में परेशानी पैदा जो कर रहे उनको आगे बता दिया। इन दोनों की ऐक्यता क्यों नहीं हो रही है, ऐक्यानुभूति क्यों नहीं है, कारण ये सब लफड़ा है, कौन आगे जो बोला है, अव्यक्त वगैरह।